ale wiem, że ktoś to rozumie, to co ja czuję. Wiem, że on zniknie, kiedy do niej się przytulę. Za takie chwile dałbym wiele, byś była obok. Gdy drażni kłopota w głowie, czarnych myśli potok i niespokojnie kręcę się, gdy spać pora. Ja ciągle zadręczam się w myślach, chcę od problemów znikać. Dziś na mahamach fajki pykać, drinki, gra muzyka. Na razie wkurwiam się, bo kręcę się, gdy pora zasypiać. Nocna rumba, łapie mnie furia, pora wstać do ręki biura. Czas coś napisać. Fiasko, bo kłopot ciągle wraca w myślach. Czemu cię nie ma? Jak zostaję sam przed sobą ściemniać. Nic się nie stało, jest okej, dobrze będzie rano. Ale nie ma dobranoc, wciąż patrzę w sufit. Wciąż to samo, mam problem. Mam problem. Ja przynoszę tylko jęk zawodu. Mam problem. Jak zwykle. Mam problem. Mam problem. Mam problem. Ja przynoszę tylko jęk zawodu. Mam problem. Jak zwykle. Mam problem. Mam problem. Myślisz, że wszystko zawsze będzie pięknie się układać? Wierzysz w to mocno, dlatego nie ma co gadać o tych rzeczach, które gdzieś z boku przemykają. Dla ciebie mało znaczą, innym oczy zamykają. Wiele jest osób, które bez sensu gdzieś trwają. Wśród nich są ci, co na pomocną dłoń czekają, bo nadzieję mają, że pomożesz właśnie im. Czy wysłuchasz wołania, teraz pomyśl o tym. Ja wiem, że raz jest dobrze, a raz fatalnie. Masz swoje zmartwienia, po co ci cudze, to normalne. Myślisz głupio i banalnie, weź podejmij walkę. Na pewno kiedyś ktoś o tobie myśleć nie przestanie. Nie ma, że coś za coś, tu nie chodzi o przysługę. Tylko Turyń w tym przypadku może zagarniać pulę. Czy rozumiesz? Dojrzy to ten, kto sercem czuje. Nie tylko ciebie, innych rzeczywistość też zaskakuje. Nie wiem, ile przykrości jeszcze życie mi przysporzy. Bez wkurwienia w duszy chcę spokojnych dni dożyć. Położyć się, zasnąć, śnić o pięknych rzeczach. To marzenia do spełnienia, miej nadzieję, dzieciak. Wiesz jak to jest, gdy wszystko kończy się na szczerych chęciach. Gdy jesteś bezsilny wobec tego, co zadręcza. Nie możesz zrobić nic, chociaż dajesz siebie tyle. Gdy na siłę próbujesz rozwiązywać problemy czyjeś. Nie wiem, może to głupstwa, ktoś powie, że się mylę. Dziś dla mnie świecą światła w mieście, w którym żyję. Mam problem. Go rozwiązać, to już druga muka. Jak zostaje rozwiązania szukać, napić się nie, alko nie działa. Mam się najarać, kiepska rada. Robię to rzadko, na bank nie wtedy, gdy dręczę problem. Kłótnia z matką pogłębia doła. Włączam radio, bono z YouTube mówimy, nie ufać światu, ech, to jeszcze ktoś doda dzisiaj do mego bagażu. Może zdisujcie mnie od razu, problem zaraz wybuchnie. Z wszystkimi kłótnie, wiem, że jest to głupie, ale dzisiaj konfliktom zapobiec nie umiem. I tak uśmiecham się z trudem, mi się przepraszam. Do domu wracam, zero słów, pokój i ja cztery ściany i muzyka, telefon dzwoni, ale co słychać? Nic okej, niewiele spoko, nara. Olałem rozmówcę, sorry, ale dziś nawet sam z sobą się kłócę. Zaraz czymś ciężkim ścianę rzucę. Wiem, że dzisiaj nie usnę, we łbie komórki puste. Boję się stanąć przed lustrem, chrzanić to mam problem. Ale wiem, że jutro zobaczę ciebie i wiem, że rozwiążesz go bankowo. Mam problem. Ja przynoszę tylko jęk zawodu. Mam problem. Jak zwykle. Mam problem. Mam problem.